otrzymasz 200 zł rabatu i zapłacisz tylko 1789 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozmowy będą, ale o wszystkim i tak zdecydują wybory, mówi premier o nieformalnych spotkaniach na unijnym szczycie w sprawie najwyższych stanowisk. Wsparcie Polski dla południowo-wschodniej Europy w procesie integracji z Unią deklaruje w Albanii prezydent Andrzej Duda. Kolejne osoby zatrzymane przez CBA w sprawie korupcji byłego senatora Józefa P. Zaczynamy jednak od wyjazdu prokuratorów do Smoleńska. Śledczy oraz technicy kryminalistyczni wezmą udział w oględzinach wraku Tu-154M, poinformowała rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. Wyjazd jest wynikiem realizacji wniosków o pomoc prawną kierowanych do rosyjskiej prokuratury generalnej. Polscy śledczy zwracali się m.in. o dodatkowe oględziny elementów konstrukcyjnych samolotu. Oględziny mają się odbyć pod koniec miesiąca. Premier Mateusz Morawiecki wyraził oczekiwanie, że teraz rzeczywiście dojdzie do udziału polskich ekspertów, a jego zdaniem wrak Tu-154M już dawno powinien być w Polsce i zaapelował, by jak najszybciej do tego doszło. W Sybinie w Rumunii dziś nieformalny szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy 27 krajów będą rozmawiać o planach i wyzwaniach na najbliższe 5 lat. Mateusz Morawiecki zaczął swoją wizytę od spotkania z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej. Za pół godziny wraz z pozostałymi przywódcami spotka się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Antonio Tajanim. Zdaniem premiera podczas szczytu odbędą się rozmowy na temat obsady najważniejszych unijnych stanowisk. Premier powiedział, że pierwsze kuluarowe rozmowy na temat kandydatów na pewno w Rumunii będą miały miejsce, ale jak dodał, wszyscy czekają na to, co się wydarzy za 2,5 tygodnia. Wybory już wkrótce i od tego będzie zależało, jakie koalicje się będą formować. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu w Rumunii spotkają się premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Mateusz Morawiecki jest zdania, że kraje czwórki będą miały wiele do powiedzenia w sprawie obsadzenia najważniejszych stanowisk w Unii. Pomimo, że dzisiaj wszyscy czterej premierzy pochodzą z czterech rodzin, jak gdyby europejskich, socjaliści, liberałowie, konserwatyści, chadecy. Ale jednak spójność naszych interesów i jednolitość podejścia do naszych spraw podpowiada mi, że będzie to bardzo ważna grupa, nasze cztery kraje, w kontekście budowania jakichkolwiek większości. Do obsadzenia są między innymi stanowiska szefa Komisji i Rady Europejskiej. Kandydatką naszego regionu ma być prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė. Szef rządu o nazwiskach dziś jednak nie mówił. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na południu Europy gości także prezydent Andrzej Duda. W Tiranie uczestniczy w spotkaniu liderów procesu Dobri Juni, zainicjowanego 6 lat temu przez Chorwację i Słowenię, a którego celem jest przygotowanie państw bałkańskich do wejścia w skład Unii. Prezydent jako gość specjalny weźmie udział w sesji plenarnej oraz spotka się z wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federicą Mogherini. Obecność Andrzeja Dudy na szczycie państw Europy Południowo-Wschodniej to dowód na zaangażowanie Polski w sprawę dalszego jednoczenia Europy, uważa były szef MSZ Witold Waszczykowski. Chcemy być traktowani jako promotor krajów zarówno wschodu, jak i południa Europy. Jesteśmy za tym, aby utrzymane zostały otwarte drzwi do tych instytucji, zarówno do Unii Europejskiej, jak i NATO, i jesteśmy jednym z nielicznych w tej chwili państw, które o to zabiegają. Na marginesie szczytu w Tiranie zaplanowano także spotkania dwustronne. Po 14:00 odbędą się rozmowy Andrzeja Dudy z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović, a po 15:00 z prezydentem Albanii Ilirem Metą. Tirana, Przemysław Lis, Polskie Radio. Trzy osoby zostały zatrzymane przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie śledztwa dotyczącego korupcji byłego senatora Józefa P., mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Agencji z wrocławskiej delegatury zatrzymali trzech przedsiębiorców, którzy wręczali łapówki, ale także składali obietnice wręczania korzyści majątkowej Jarosławowi W. W zamian oczekiwali pozytywnego załatwienia różnych spraw we wrocławskich urzędach. Śledztwo ma związek z zatrzymanym wcześniej przez CBA byłym senatorem Józefem P. W tej sprawie zatrzymano już kilkanaście osób. Śledztwo prowadzą prokuratorzy z Poznania. Do 2040 roku nie więcej niż połowa energii elektrycznej w Polsce będzie pochodziła ze spalania węgla. Tak mówił w Polskim Radiu wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Podkreślił, że zgodnie z dokumentem dotyczącym założeń polityki energetycznej na 20 lat, coraz większą rolę będą odgrywać odnawialne źródła energii.

To nasza dzisiejsza piosenka dnia, Noel Gallagher's High Flying Birds, Black Star Dancing, zapowiedź jego nowej epki. No i jakby postscriptum do tego, co mówiłam o tym, gdzie dzisiaj jest muzyka rockowa i jaka jest kondycja gitar w świecie muzyki, bo gdyby ktoś mi powiedział kilkanaście lat temu, że tak będzie grał Noel Gallagher, chyba bym nie uwierzyła. Więc wracamy do czasów, kiedy gitary miały się z pewnością lepiej. Obiecałam, że sięgniemy do dyskografii Lennego Krawica i to jest teraz ten moment. Are You Gonna Go My Way? Nagranie tytułowe z trzeciej płyty Lennego Krawica, 1993 rok. Kwadrans po 11 w 2019 roku brzmi tak samo dobrze jak wtedy. You don't need experience. Women are girls, rule my world, I'll set their rule my world. At your age, mama, not your shoe size, maybe we could do the twirl. You don't have to watch Dynasty to have an attitude. You just need it. Jedna z tych piosenek, których przedstawiać nie trzeba, i przy okazji piosenka, która chyba wreszcie spełniła misję dzisiejszej audycji, ponieważ w jej trakcie napisała do mnie pani Agata, że po pierwsze czuje się już obudzona na dobre, a po drugie właśnie wyszło słońce. Takie pół nieśmiałe, ale też przebija się tutaj przy Myśliwieckiej 357. Będziemy jeszcze mu pomagać w do południa, do rzecz jasna 12. Tymczasem 20 minut po 11, zmienimy trochę temat. Pogoda wszak temat nadzwyczajnie banalny, teraz o rzeczach zdecydowanie niebanalnych. Dom pisarza Tadeusza Konwickiego został oddany tłumaczom dzięki współpracy Instytutu Książki i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszkanie odwiedziła Wioletta Myszkowska i spotkała się z Olesiem Herasymem, tłumaczem dzieł m.in. Ryszarda Kapuścińskiego i Gustawa Hedliga-Grudzińskiego, tłumaczem dzieł na język ukraiński. W materiale wykorzystano fragmenty książki Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego, które przeczyta Paweł Drost. Otóż mieszkam w stołecznym mieście w dość elitarnej dzielnicy, która popularnie zwie się Na tyłach Nowego Światu. Ściśle mówiąc, mieszkam na ulicy Górskiego, w lokalu o powierzchni 60 metrów kwadratowych, który zajmuję wraz z żoną, dwiema córkami i kotem Iwanem. Wymieniłem kota na końcu, ale to jest niesłuszne, ponieważ kot Iwan powolutku przejmuje kompetencje i przywileje głównego lokatora, dość nieprzyjemnego i nieżyczliwego dla swoich sublokatorów. Dzień dobry. Jest i w Warszawie, i jakby takim nieco przedmieściu, ale w centrum. Zaczarowane miejsce, naprawdę. No, nie chciałem już tak patetycznie mówić, ale tak jest. Proszę. To tutaj takie... gabinet, tutaj stół, klepsydra, szafa jest chyba autentyczna. Instytut Książki wykupił mieszkanie Tadeusza Konwickiego dla takich celów organizacji rezydencji literackich, głównie dla tłumaczy, którzy przyjeżdżają do Polski w ramach Kolegium Tłumaczy, program, który umożliwia tłumaczom pobyt w Polsce i pracę nad tłumaczeniami. Ja jestem miłośnikiem wspomnień, dzienników, biografii. Aktualnie pracuję właśnie nad taką wspomnieniową książką Stanisława Wincenza Dialogi z Sowietami. Dotychczas Kraków był taką kwaterą główną dla poszukujących możliwości pobytu na Kolegium Tłumaczy. A teraz mamy dwie opcje, to znaczy Kraków i Warszawa. I za parę dni wyjeżdżam do Krakowa. O, a teraz już szkoduję, że jadę do Krakowa. Największy pokój ma Nyżę, która swoim zewnętrznym kształtem zdobi elewację kamienicy, więc w tej Nyży, co jak gołębnik zawisa nad ulicą dyrektora Górskiego, ustanowiłem swoją kwaterę główną. Tu stoi mój tapczan, na którym piszę leżąc i na którym myślę sobie o życiu. Ta Nyża to coś jak wartownia albo stróżówka. To jest chyba tutaj, w salonie. Wygodne, intymne miejsce, bym tak powiedział. Na razie niestety takiego ulubionego miejsca tutaj nie znalazłem. Ja mam bardzo specyficzny stosunek do tak zwanego miejsca pracy. Ja pracuję w bardzo niewygodnych miejscach. Tak mi wydaje się, że chyba ta nisza, chyba tam jest takie intymniejsze miejsce dla pracy. Chyba tam jest dobrze. Nie nie ma żadnej tajemnicy, że codzienna, rutynowa praca no, potrzebuje takiego oderwania od środowiska swego rodzimego i pobytu w środowisku języka. Wielokrotnie znaczenie tego wzrasta, kiedy to jest mieszkanie wybitnego pisarza. Dla przyszłych tłumaczy myślę, że to jest wspaniałe miejsce dla pracy, dla ponownego spotkania z Warszawą. Bardzo dobra idea ta, oddać to mieszkanie właśnie na takie rzeczy, na takie cele. Mieszkanie to zachowa literackie życie, to znaczy daje możliwość tłumaczom tutaj przyjechać, pracować. I druga sprawa, że pozostaje ono w jakimś sensie memorialnym mieszkaniem Tadeusza Konwickiego. To znaczy, ja bym tak powiedział, że byłbym ja pisarzem, to bym sobie życzył, żeby moje mieszkanie przedłużyło życie w taki sposób. With nowhere left. Sprawdzałam we wtorek rano, czy tekst tej piosenki pasuje do tematu wtorkowej audycji. Pasował średnio, ale pomyślałam, nie odpuszczę Common People i pojawi się zatem w czwartkowym do południa. Chyba najsłynniejsza piosenka zespołu Pulp i według wielu tych, którzy bawią się w zestawienia głosowania i typowanie publiczności, ten utwór numer jeden gatunku, jakim był Britpop. Co ciekawe, telewizja BBC, przygotowując materiał dokumentalny o zespole, próbowała odnaleźć kobietę z tekstu tej piosenki, kobietę, która zainspirowała ten utwór. Jarvis Cocker próbował poderwać pewną studentkę, wyraźnie nią zainteresowany, jak przyznał po latach, ona nim nie i nic z tego podrywu zresztą nie wyszło, ale zapamiętał sobie, że ta, jak Jarvis przyznał, nie za fajna w ogóle osoba, powiedziała, że myśli o tym, by przeprowadzić się do innej dzielnicy Londynu po to, by być tam wśród takich zwyczajnych ludzi. I strasznie mu kontekst i sama fraza zwyczajni ludzie zapadła w pamięć. No i na tej bazie stworzył całą tę wspaniałą tekstową historię. Kto nie zna tekstu tej piosenki, polecam. To wielka przyjemność i mnóstwo bardzo celnych obserwacji. A Jarvis Cocker w tym roku na OFF Festiwalu, przypominam, a w najbliższym aksamicie Artur Rojek i kolejne OFF Festiwalowe ogłoszenia. Autopromocja. Wiesz, który już rok biegamy z naszymi słuchaczami? No tak, to już 10. sezon. Wcale nie czuję tych kilometrów w nogach. Pewnie dlatego, że namawiamy do biegania z głową i pod okiem profesjonalistów. Biegam, bo lubię. Ja też. To co, słyszymy się co czwartek? W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Do usłyszenia. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest producent wyrobów medycznych do stóp Podologic Sport, dostępnych w największej sieci drogerii. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już w ten weekend MediaMarkt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Przyjdź i skorzystaj z 15% rabatu na zakup dowolnego produktu w strefie MediaMarkt. Na przykład kupując srebrną, cichą lodówkę Samsung z klasą energetyczną A++, technologią All Around Cooling No Frost, zapłacisz tylko 1784 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut południe Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Jeśli podczas majówkowych wojaży będą Państwo w Pomorskiem, proszę koniecznie znaleźć kaszubską kozę. Pod tym szyldem od wielu już lat z powodzeniem pani Honorata i pan Tomasz robią jedne z lepszych polskich kozich serów. Uznane przez smakosze, lubiane przez klientów i nagradzane wielokrotnie. Oto jak zaczęła się ich przygoda z kozimi serami, zapytałam pana Tomasza Strubińskiego. Kaszubska koza kiedyś stwierdziła jedno, mieszkając jeszcze w dużym mieście i po pracach w korporacjach i tak dalej, w różnych innych rzeczach, że zamiast rozmawiać z idiotami, wolałaby rozmawiać ze zwierzakami. To tak się zaczęło. Z małżonką rzuciliśmy wszystko, poszukaliśmy czegoś, gdzie nie ma asfaltu, gdzie nie dociera asfalt. Kupiliśmy kozy i zaczęliśmy robić sery. My się szkolimy od swoich znajomych z całego świata, nawet z Japończykami. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kopiemy w internecie. To jest też szkatuła taka wiedzy przeogromna. Skupujemy stare książki. Nawet mamy książki z XVIII wieku. Zresztą fantastyczne przepisy, łącznie z serami zakopywanymi w ziemi, bo tak naprawdę Polska nie miała jakichś tradycji serowych. Owszem, były gdzieś w okolicach Żuław, gdzie holenderscy osadnicy przywieźli tradycję robienia sera. Polska tak naprawdę to miała twarogi, miała jakieś sery zgliwiałe, czyli smażone. Miała, tu odsyłam do pana Tadeusza, jeśli jeszcze ktoś czytuje. Tam były też przecież całe suszarnie do serów opisane, jak to pod powałą w takich suszarniach sery się suszyły. To tak ogólnie, a teraz szczegóły, a tak naprawdę jeden. Bardzo smaczny szczegół. Jest to niewątpliwie taka perełeczka, jest to pijana koza. To jest jedno jedyne połączenie na świecie sera kwasowo-podpuszczkowego z alkoholem w okresie dojrzewania, bo Francuzi są takimi mistrzami serów kwasowo-podpuszczkowych. ale oni z alkoholem zawsze je łączą przy obiedzie. Po obiedzie półmisek z serami wjeżdża i wtedy jest podawane wino i jest to łączone. A kaszubska koza wybiegła troszeczkę do przodu i połączyła ten ser w okresie dojrzewania. Czyli on dojrzewa w szczelnie zamkniętych pojemnikach z drewna szlachetnego, w oparach nalewek i jest obłożony owocami po nalewkach. Chodziło o to, żeby troszeczkę nawiązać do naszej polskiej tradycji, no bo Polska zawsze stała nalewkami, stała jabłecznikiem. Chwała Bogu, że teraz się cydr odradza i bardzo dobrze. I chcieliśmy właśnie taki ukłon zrobić w kierunku naszej tradycji. I popełniliśmy ser, który jest jedyny na świecie, który nas reprezentował na Święcie Gastronomii Francuskiej w Paryżu, który nas reprezentował na Expo. I jeszcze jedno pytanie na koniec. Co mówią Francuzi o kaszubskiej kozie? Że doskonała. Proszę więc jej, kaszubskiej kozy, szukać podczas majówkowych wycieczek. Alabama Shakes. I to już wszystko od nas, wszystko poza oczywiście, jak zawsze, życzeniami dobrego i słonecznego dnia. Do usłyszenia.

Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Szubienica w Wilnie. Ciąg dalszy. Wodzom wileńskiej insurekcji wyraźnie zależało na pośpiechu. Jak można przypuszczać, w trosce o sukces powstania pragnęli, ażeby to, co robią, było ostateczne i nieodwracalne. Ta polityka faktów dokonanych zadecydowała o losie hetmana. Dwa dni po wybuchu insurekcji, 24 kwietnia, powołana została w Wilnie Rada Najwyższa Narodowa. Następnego dnia utworzono Sąd Kryminalny, którego zadaniem było osądzenie zdrajców. W wydanym tegoż dnia uniwersale Rady Najwyższej mowa była o tym, że sąd kryminalny ma działać szybko i efektywnie. Jeśli by gwałtowna wymagała potrzeba, w ciągu 24 godzin oskarżenie, dowody i dekret kończyć się powinny. A spod dekretu inaczej się nie wychodzi, tylko albo przez zwolnienie z naganą skarżącego, albo śmierć winnego przez szubienicę. Sąd Kryminalny zastosował się do polecenia Rady Najwyższej i w tym samym dniu, 25 kwietnia, wydał swój pierwszy wyrok oraz nakazał jego natychmiastowe wykonanie. Całą sprawę zakończono więc skutecznie w ciągu 2 dni. Świadczy to niewątpliwie i o talencie organizacyjnym, i o zdecydowaniu Jakuba Jasińskiego. To, że Kossakowski zostanie powieszony 25 kwietnia, musiało być zresztą wiadome jeszcze przed wydaniem i ogłoszeniem wyroku. Może nawet wieczorem dnia poprzedniego, bowiem pierwsi widzowie pojawili się w pobliżu szubienicy, którą postawiono przed ratuszem już o świcie. Miejsce przed wileńskim ratuszem Jasiński wybrał zapewne nieprzypadkowo. Jak pisał w swoim diariuszu król Stanisław August, Kossakowski powieszonym został na tymże samym miejscu, na którym przed 2 laty przywłaszczył był sobie godność hetmańską. Z Gazety Narodowej Wileńskiej, która właśnie wówczas zaczęła się ukazywać, można się dowiedzieć, że egzekucja rozpoczęła się o godzinie 2 po południu. Było to widowisko starannie zaplanowane, niewątpliwie przez Jakuba Jasińskiego, i świetnie wykonane. Hetmana przywieziono pod szubienicę parokonną, błękitną karetą, która była podobno własnością Jasińskiego. Kareta, jadąca w kierunku Ostrej Bramy ulicą Zamkową, otoczona była, jak pisała Gazeta Narodowa, przez oddział piechoty kwadrat formującej oraz przez oficerów na koniach z wymierzonymi do siebie pistoletami. Trzeba to chyba rozumieć tak, że oficerowie trzymali w dłoniach pistolety, które wymierzone były w jadącego karetą Kossakowskiego. Hetman ubrany był w ten sam strój, w którym go aresztowano, czyli w ów żółty nankinowy szlafrok. Szlafrok bardzo zresztą solidny, bo podobno podbity barankami, oraz wranne pantofle niewiadomego wyglądu. Pojawia się tu oczywiście pytanie, dlaczego zdecydowano się na ten właśnie domowy strój, a nie na coś bardziej stosownego na taką okazję, czyli coś bardziej uroczystego. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Jasiński musiał tę sprawę przemyśleć. Mógł się zdecydować na powieszenie Kossakowskiego w stroju hetmana polnego litewskiego, ale coś takiego byłoby chyba obelgą dla Rzeczypospolitej, jej strojów i obyczajów. Mogłoby też to zostać zrozumiane przez publiczność jako akceptacja przywłaszczenia, którego dokonał hetman samozwaniec. Innym wyjściem, ryzykownym, ale godnym rozważenia, mogło być powieszenie Kossakowskiego w mundurze generała porucznika armii rosyjskiej. Mundur ten nosił on podobno na co dzień, a stopień generała porucznika nadała mu caryca Katarzyna zaraz po zawiązaniu Konfederacji Targowickiej. Byłoby to jednak ze strony Jasińskiego właśnie bardzo ryzykowne, bo oznaczałoby w istocie coś w rodzaju wyzwania, nawet bezczelnego, pod adresem carycy. Coś w rodzaju powiedzenia tej wstrętnej babie: masz swojego ukochanego generała, ale na stryczku. Może dlatego insurgenci, trochę jednak bojąc się wściekłości Jekatieriny, nie zdecydowali się na ubranie Kossakowskiego w jego ulubiony mundur. Przy okazji warto tu dodać, że hetman był wielkim wielbicielem petersburskiej imperatorowej i miał w tej sprawie świetne pomysły, takie, na które nie zdobył się żaden z Targowiczan. 26 czerwca 1792 roku, następnego dnia po zawiązaniu w Wilnie Konfederacji Generalnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, był to litewski odpowiednik Targowicy, Kossakowski już jako hetman polny tegoż księstwa wydał uniwersał, w którym znalazł się najlepszy z jego pomysłów. Rosyjska caryca przedstawiona została tam jako cud natury. Nie widzę i nikt dostrzec nie może ogólnego szczęścia kraju naszego, tylko w poważaniu tego sąsiedzkiego mocarstwa ogromnego, mającego własny interes widzieć nas rządnych i szczęśliwych, jako w osobie, którą wieki następne między cuda natury i wielkości kłaść będą, najjaśniejszej imperatorowej całej Rosji. Tych zaś, którzy carycy tego cudu natury nie kochają i nie wielbią, Kossakowski przedstawiał w swoim uniwersale w sposobie trochę poetyckim, jako jaszczurki wnętrzności własnej matki szarpiące, padalce własny płód pożerające. Trochę mi teraz żal, że Jasiński nie zdecydował się przed egzekucją ubrać tego łajdaczyny w jego rosyjski mundur generała porucznika. Wreszcie i tak, myślał Jasińskim, zginął na szańcach Pragi, więc wściekłość ruskiej carycy w niczym by mu nie zaszkodziła. Ale wracam pod ratusz, czy raczej, bo tak właśnie szubienicy usytuowała Gazeta Narodowa Wileńska, pod Hauptwach w pobliżu ratusza. Stało tam, wedle opisu w gazecie, wojsko w kilku liniach uszykowane, a także wszystkie magistratury i niezliczony tłum ludu. Jak mówi opis wydarzeń sporządzony przez Henryka Mościckiego w jego książce o życiu i śmierci Jasińskiego: gdy błękitna kareta zatrzymała się pod Hauptwachem, Jasiński, nie zsiadając z konia, wygłosił krótkie, jednozdaniowe przemówienie do wojska i ludu. To jedno wspaniałe zdanie brzmiało tak: mości panowie, dopełni się tu akcja, o której nikomu rezonować nie wolno. I czy ona się będzie podobała lub nie, każdy powinien milczeć. A kto by głos swój podniósł, będzie natychmiast na tej szubienicy powieszony. Zaraz po Jasińskim, także z konia, zabrał głos wileński adwokat Gaspar Elsner, występujący jako instygator publiczny, czyli mówiąc inaczej, prokurator sądu kryminalnego. Odczytał on krótki dekret, w którym znalazło się 5 zarzutów przedstawionych przez sąd kryminalny Kossakowskiemu. Oskarżono go, po pierwsze, o najazd w roku 92 na kraje Rzeczypospolitej, Polskę i Litwę, z wojskiem rosyjskim oraz w duchu spisku Targowickiego. Po drugie, o bezczelne przywłaszczenie tytułu hetmana polnego litewskiego, zniesionego przez Konstytucję 3 maja, i połączenie buławy polnej z generalstwem wojsk rosyjskich. Po trzecie, o prześladowanie tylko od niego, Kossakowskiego, nienawidziani, a skądinąd niewinnych obywateli. Po czwarte, o zagarnięcie władzy nad wojskiem litewskim. Po piąte wreszcie, o przywłaszczenie pieniędzy ze skarbu publicznego oraz z kas wojskowych. Dekret, podpisany przez 8 sędziów, kończył się stwierdzeniem, że sąd kryminalny uznał Kossakowskiego niegodnym czci, sławy dobrej i życia, a w konsekwencji osądził go jako zdrajcę ojczyzny winnym śmierci przez szubienicę. Po wystąpieniu instygatora nastąpiła spowiedź. Odbyła się ona w błękitnej karecie, a ponieważ działo się to na Litwie, Kossakowskiego, zapewne zgodnie z jakimś litewskim obyczajem, wyspowiadał i dysponował na śmierć nie ksiądz Kapucyn, lecz ksiądz Bernardyn. Tych, których wieszano później w Warszawie, spowiadali księża Kapucyni. Po spowiedzi, udysponowawszy się na śmierć,